से मुझे देखूं मैं जब तुझको दो तब मेरा दिन ये ढले दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ का आलम है हरदम तेरे बिनो मेरे हमदम आँखों में दिखती है मायूसियाँ जहाँ भी जाऊँ तेरे बिन बड़े मुश्किल से गुजरे दिन चुभती है दिल को तेरी खामोशियाँ जो है तेरा डर है कैसा तू है मेरा दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल कर रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ सारे गम खुशी से आंखें हैं ये नम जिंदगी में तू मेरी जब से आ गया दिल का अरमान बना है तू मेरी पहचान बना है तू सांसों में रू बन के तू समा गया जा भी तेरी दिल भी तेरा तुझसे है मेरा सवेरा ओ दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ दीवाना कर रहा है